पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब क्या कहे, मनुष्य जन्म की महिमा बहुत अविश्वासम है। एक ये मनुष्य जन्म है, इससे सब तरफ जाता, सब तरफ भूत प्रेत पिशाच आदि की दुनिया, और जितने जोर संसार में जंगम जोड़ियां बैठी, सावर जोड़ियां जितने, इसे सब देवता है आदि है, सब जगह इस मनुष्य से जाते। मनुष्य मूल है इस अंतर, और साधन करने का ये असली स्थान है। जो साधन होते हैं ऊंचे नीचे जाने के, सब साधनों का स्थान मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर से ही उस नीचे में जाते जाने हो जाते हैं। वो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, भाई बहनों से कहना है, थोड़ा सा संयम करके आप थोड़ा सा अपने जीवन को शुद्ध बना लें, बहुत लाभ है। दुनिया मात्र को लाभ है, केवल आपको ही नहीं है। जैसे स्त्री और पुरुषों में है, तो पुरुष है वो अपने एक जीव का, एक एक परिवार का कल्याण करता है, स्त्री दो परिवार का कल्याण करती है। ऐसे मनुष्य जोनि सबका कल्याण करती है, इसका उपकार संपूर्ण जीवों पर है। इतनी जिम्मेवारी मनुष्य शरीर पर है। मनुष्य शरीर मिल गया तो आप संपूर्ण ब्रह्मांड की जिम्मेवारी आप पर है। आप यो मामूली नहीं समझना चाहिए, जैसे बालक होते हैं पढ़ते हैं तो वे परवाह नहीं करते हैं, परंतु उनकी जिम्मेवारी बहुत है। ऐसे इस मनुष्य शरीर की बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है। इसमें अगर ठीक बन जाए तो सब लोग सब खुश हो गए। जो सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति में लगता है, उस पुरुष के सहायता करने लेके सब जनता तैयार हो जाती है। भगवान उनकी सहायता करते हैं, साधारण लोग सहायता करते हैं, चोर डाकू होते वे सहायता करते हैं, और भूत प्रेत पिशाच आदि भी उन पर सहायता करते हैं। जीव जंतु भी उनको देख खुश होते हैं कि इनसे हमारी सहायता होगी, हमारी रक्षा होगी। जो जीव परमात्मा में लग जाते हैं सच्चे हृदय से, उनकी सहायता करने वास्ते भगवान तैयार है, शास्त्र सब तैयार है, धर्म सब तैयार है, लोग सब तैयार है, सब लोग सहायता करने वाले तैयार है। जितने देवता है वे सब के सब ही जो सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलता है, उसकी सहायता में रात दिन तैयार रहते। संसार की जितनी चीजें है वे सब चीजें उनके लिए मुफ्त में आती, ऐसा जो सच्चे हृदय से लगे उनको अनुभव है, सब तरह की सहायता मिलती है, क्योंकि इनके द्वारा दुनिया का बड़ा भला होता है, बड़ा लाभ होता है। तो आप भाई बहनों से कहना है, आप सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ लग जाए, उससे कमी नहीं रहेगी, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी, सहायता की कमी नहीं रहेगी, सब पूर्ति हो जाएगी। और अच्छे आचरणों में नहीं लगने से सब जगह दुख पाता है, ये जीव सब जगह दुख ही पता रहता है। परंतु क्या पता इनका क्या ही मोह है, वो मोह में लगे हुए इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं देते। जैसे लौकिक दृष्टि से साधु हो जाए, साधारण अच्छा संयम रखने वाला, तो उस साधु के लिए कितनी सहायता होती है, मुफ्त में रोटी मिलती है, मुफ्त में कपड़ा मिलता है, मुफ्त में टिकट मिलता है, मुफ्त में पुस्तक मिलता है, पुस्तक रहने के लिए मकान मिलता है, सब मुफ्त में मिलते हैं। हम लोग इतने अच्छे आसन वाले नहीं है, इतने पर भी लोगों को देगा तो लोग बहुत सहायता करते हैं, और सहायता की तरफ देकर शर्म आती है, ये लोग हमारे क्या सोचते, अच्छे दृष्टि देखते। देखो एक सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, दुनिया को तो खराब कहते हैं, परंतु हम जितने अच्छे नहीं होते उनसे अच्छे हमारे को समझते हैं लोग, हालांकि हमारे में बुराई होती है, उस बुराई की तरफ लोग बहुत कम देखते हैं, अच्छाई की तरफ ज्यादा देखते हैं। केवल वेश मात्र देखने पर भी, केवल वेश मात्र को देख करके ही लोग काफी उन पर श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं, भगवान की तरफ चलेंगे, ये भगवान की तरफ लगे हुए हैं, ऐसा विश्वास करते हैं। इस जोधपुर में ही रामगढ़ी पर रहा था मैंने, बहुत वर्ष पहले की बात है, कुछ 70 वर्ष हो गए। तो रामकृष्ण जी एक संत थे, वे जाते थे भिक्षा के लिए, तो एक दिन आकर जो हंसते लगे, मैं हमारे को मनुष्य नहीं समझते, एक घर में आटा दिया हुआ था, बंद था नहीं, हम उसमें चले गए। आगे माई स्नान कर रही थी, तो स्नान करते हुए कपड़ा था नहीं, उठी और बोले मैं जो कोई मन खा गया, आप आगे मैंने कहा गया, तो हर्षे हमारे तो मनुष्य भी नहीं जानते लोग, मुझे कोई मैंने कहा गया। अब साधु देखते ही साधु के पास माँ बाप की तरह दृष्टि हो जाती है, ए माँ बाप है तो हमारे माता पिता है, अपने माता पिता की तरफ ध्यान हो ऐसा ध्यान होता है, शरीर नग्न होने पर भी कोई वैश्यता संत आगे कोई बात नहीं, कितनी सद्भावना है, आप विचार कर देखो किस दृष्टि से देखते हैं लोग। आप साधन में लग जाओ, भजन ध्यान में लग जाओ, आप पर लोगों की दृष्टि और तरह हो जाएगी, कई तो खराब ही समझते हैं आज का जमाना है, पर बहुत से लोग सद्भावना रखते हैं, और सच्चे हृदय से लग जाओ तो कितना दुनिया को लाभ है। आप धन के द्वारा इतना उपकार नहीं कर सकते, पदार्थों के द्वारा इतना उपकार नहीं कर सकते जितना उपकार भजन में लग करके कर सकते हैं। लोगों के मन में धन का आदर बहुत ज्यादा है, इस वास्ते धन खर्च करने वाले को समझते हैं कि उपकार करने वाला है, पर जितना सच्चे हृदय से भगवान में लगे हुए हैं उनके द्वारा जितना उपकार होता है इतना धन के द्वारा नहीं हो सकता, पदार्थों के द्वारा नहीं हो सकता, विद्या के द्वारा नहीं हो सकता, केवल परमात्मा की तरफ लगो, इन बातों से खिलता ही बड़ा भारी उपकार होगा। अरे आपको धन इकट्ठा करना नहीं पड़ेगा, धन की गुलामी आपकी नहीं करनी पड़ेगी, पदार्थों की गुलामी आपको करनी पड़ेगी, आपका लोग आदर करने लग जाएंगे। ये सच्चे देश लगे तो कितना लाभ होगा दुनिया को, बड़ा भाई लाभ होगा। इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि आप जितने भाई बहन सुनते हैं इतने सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए। किसी मनुष्य की गर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लग जाए। भगवान की प्राप्ति करनी, भगवान के दर्शन करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, जीवन मुक्ति प्राप्त करना है, हमें कल्याण करना है, ऐसा भाव हो जाने पर कितने आप ऊंचे हो जाते हैं, कितने पूजनीय हो जाते हैं, कितने आप श्रेष्ठ हो जाते हैं। धन के द्वारा भी आदर होता है, पर वो आदर होता है धन के लोभियों में ही। जिनके धन का लोभ नहीं है उनके द्वारा ये कोई बैर नहीं करे, विरोध नहीं करते, द्वेष नहीं करते, पर उनके मन में कोई विलक्षणता नहीं आती कि धनी आदमी है। यदि भजन धन लग जाए उनकी विलक्षणता आती, उनका असर पड़ता। धर्म उनके तैयार, पुस्तकों उसके तैयार, सज्जन उसके तैयार। संत जिनके पहले हो गए, अभी है, अगाड़ी होंगे, जितने उठे भूत भविष्य के होने वाले संत भी उनका आदर करेंगे जो सच्चे हृदय से भगवान में लगे हुए हैं। सज्जनों थोड़ा ध्यान तो दो, थोड़ा ध्यान दे तो ये बात बिल्कुल चौड़े समझ में आ जाएगी। और इस विषय में लगने वाले संतों ने जोर से कहा कि इस विषय में लग जाए कोई सच्चे तो हृदय सदा के लिए शांति देने वाले तैयार, अपना धन खर्चने वाले तैयार, सहायता देने वाले तैयार, सब लोग खुश होते। इतना उपकार आप धन के द्वारा नहीं कर सकते, विद्या के द्वारा नहीं कर सकते। जैसे सच्चे जैसे भगवान ही तो बदला कर आप उपकार ही बड़ा भारी करते हैं और अपना भी कल्याण करते हैं और दुनिया का भी हित करते हैं। अपना लाभ करने के और भी कई इलाज है, परंतु सबका उद्धार करने का विचार जो भजन करते उनका है, आज से आता है। भाइयों बहनों ध्यान दे रहे आप सुनो और सच्चे हृदय से भगवान में लगो, भगवान का नाम लो हृदय में। कुछ लेकर कर्म कुछ स्वभाव नहीं वाला, किसी को धोखा नहीं देना, किसी को विश्वासघात नहीं करना, किसी को कुछ भी अपकार नहीं करना है, भगवान में लगना सच्चे हृदय से। उसने लगे रहे मात्र से कितना अपने घर उपकार हुआ है, बड़ी भारी लाभ की बात आपके वो दुनिया मात्र के हित की बात। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए जीवन बदल जाता है। जीवन जो झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करता है वो भी भगवान में लग जाता है तो लोग कहने लग जाते नाना आज का धोनी है, आज का उसका स्वभाव सुधर गया, बड़ा अच्छा हो गया, भजन में लग गया है, उसी वाला जीवन बदल जाता है, सुगंधी फैल जाती सुगंधी। भजन करे पाताल में परिवट होता आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे ये कस्तूरी की बस, कस्तूरी की सुगंधी आपसे आ पाती है। इस तरह से भजन करने वालों का एक विलक्षण प्रभाव पड़ता है। सच्चे हृदय से भगवान लग जाए कहीं कहने की जरूरत नहीं, लोगों को जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल लग जाए भगवान में तो कितना लाभ दुनिया को होता है, कितना अपने को लाभ होता है। धन के द्वारा लाखों करोड़ों रुपया लगा करके भी इतना उपकार नहीं कर सकते, जैसे कोड़ी एक लगानी नहीं पड़ती, केवल भगवान के नाम का एकांत कर रहे हो, एकांत बैठे भगवान का नाम लेते हो, उनके द्वारा कितना लाभ होता। सज्जनो अपना और दुनिया का कल्याण करने हो तो भगवान ही तरफ सच्चे हृदय लग जाओ, उपकार का भी इतना दूसरा मौका नहीं है और भजन ध्यान का भी अपने उद्धार का भी ऐसा मौका नहीं है। ऐसी सुंदर बात है। और निर्वाह भी ठीक तरह होता नया प्रांग बन जाता, नया प्रांग बन जाता है, नई विलक्षण सृष्टि नई हो जाती है, लोग नए हो जाते हैं। नए आज दिखे उस दृष्टि से और दृष्टि दिखने लग जाएगी, आपकी दृष्टि बदल जाएगी सदैव, और बदलते बदलते वासुदेव सर्व ओ सब भगवान साक्षात परमात्मा, साक्षात परमात्मा ये दृष्टि हो जाएगी। जल चेतन स्थावर जंगम सब पर चलने फिरने वाला स्थावर होने वाला सब से भगवान की बुद्धि हो जाएगी। आपका इतना उद्धार उद्धार दुनिया का बड़ा भारी उद्धार होगा। इतना उपकार आप पदार्थों के द्वारा नहीं कर सकते। जो संत हो गए हैं दादू जी महाराज, कबीर जी महाराज, अच्छे अच्छे अच्छे महात्मा, उसका कितना प्रभाव है, उनके नाम से कितनों का पेट भरता है, कितने बंदे में लगे हुए हैं उनके नाम से। प्रत्यक्ष में आप देख लो, ये बड़ा बड़ा स्थान है, साधुओं के बड़े बड़े स्थान है, उसमें भी संत है, साधु है, वे अच्छे हैं, पर होते हुए भी पहले जो संत हो गए उनकी महिमा से कितनी विलक्षणता है, कितना उनको विलक्षण मानते हैं। अच्छे पुरुष हो गए पहले, उनकी कृपा से कितना विलक्षणता है महाराज, संतों में कितनी विलक्षणता है। नारायण नारायण नारायण, आप सच्चे हृदय से विचार करो, तो विचार केवल विचार करो, अब कोई नुकसान नहीं हुआ। बहुत विचार आप करोते हृदय में सच्चे हृदय से लगन लग जाए, उतने मात्र से कितना लाभ होता है, कितना उनका भला होता है। आज भी कह नहीं सकता, संतों ने लिखा है, मैंने पुस्तकों पढ़ा है कि मेरे देश मात्र भी इसमें संदेह नहीं है। सब स्त्री पुरुष आपके हित में लगे हुए हैं, भगवान आपके हित में लगे हुए हैं, संत महात्मा आपके हित में हुए हैं, भगवान आपके हित में है, धर्म आपके हित में है, जितने अच्छे अच्छे हुए सबके सब आपके हित में। सच्चे हृदय से भगवान लग जाओ, सच्चे हृदय से सब सहायता करने को तैयार है। इतना हरेक आदमी की सहायता ऐसे करेंगे नहीं, ऐसी बात है। संसार पर विलक्षण असर पड़ता, संयम आप रखो और भजन में लगो, सच्चे हृदय से। अपने हृदय में कोई चाहना भगवान नहीं है। मैं बोल रहा हूँ जयदेव जैसा, जयदेव जी कविंद का अच्छे पुरुष थे, जिन्होंने गीता प्रेस खोला है, गीता प्रेस के द्वारा दुनिया का बड़ा भारी उपकार हुआ है। वे कहते थे आजकल के जमाने में जो कनक और कहानी पैसा छूना छोड़ दे और वृत्ति नहीं हो, ये दो गुणों को महात्मा मानना चाहिए और वो संत महात्मा मानना चाहिए। पहले जैसे संत महात्मा तत्व के जीवन मुक्त होते थे, उनके जो आदर करते थे वो आदर करना चाहिए। आज कल के जमाने में सच्चे हृदय से केवल स्त्री और केवल धन दो की तरफ दृष्टि नहीं है, ऐसे साधु है, वे साधु भी महात्मा है। आजकल ज्यादा नहीं देखना चाहिए, आजकल केवल केवल इतना ही सच्चे हृदय से, ना तो धन चाहते, ना स्त्री चाहते, ना अपना मान आदर सत्कार नहीं चाहते, ऐसे साधु तत्व नहीं हुआ है, ज्ञान नहीं है, परमात्मा तत्व बोध नहीं है, न होने पर भी केवल त्याग मात्र कर दे, उनको सच्चे हृदय से संत मानना चाहिए। बड़ी जोर से कही बात, कितनी वृक्षों बात है। वे केवल स्त्री और धन इनके बीच में लोलुप नहीं है, बस इतनी सी बात। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए और संसार के भोगों से ऊंचे उठ जाए, पदार्थों के ऊपर ऊंचे उठ जाए, भगवान की लोलुपता जिनके हृदय में नहीं है, पदार्थों की लोलुपता नहीं है, भोगों की लोलुपता नहीं है, हृदय से ऊंचे उठ गए, उतने मात्र का संत महात्माओं को इतने आदर करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि मैं बड़े ऊंचे संत है, महात्मा है, अच्छे हैं। सचिनो इतनी विदिशम बात है, ये मानव शरीर मिला है और ये बार बार नहीं मिलेगा। धन संपत्ति है ये भी नहीं मिलेगी, परंतु सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ लगने वाले ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये मौका मिल गया तो समझना चाहिए कि भगवान की बड़ी भारी कृपा होगी, बहुत अलौकिक कृपा होगी हमारे पर, और बड़ी शांति, बड़ा आनंद, जहां जाओ चीजों की कमी नहीं रहे। चीज वस्तु दुधी सब जिनके लिए हम नारायण से मिले, वे चीजों की कोई मन भूख नहीं, अरे चीजों बहुत बड़ी हुई। पढ़ने के लिए अच्छी पुस्तक नहीं मिलती थी और पुस्तकों लिए लालच होते थे, इतने पर भी पढ़ने के लिए पुस्तक नहीं मिलती, और सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लग गए, इतनी पुस्तक है मैं रात दिन पढ़ू, इसी पुस्तक तैयार, इतना स्थान तैयार, इतना भोजन तैयार, इतने कपड़े तैयार, इतना टिकट तैयार, इतनी वस्तुएं तैयार, और लेने वाले मानते बड़ी कृपा होगी हमारे पर, इन महाराज ने इसी बात स्वीकार कर ली। ये प्रत्यक्ष बात है, एकदम देखी हुई, अपने अनुभव की हुई बात है, कोई मामूली बात नहीं है। केवल भगवान की तरफ लगने का कितना महत्व है, सच्चे हृदय से लग जाओ और उन्नति भी वास्तव में होगी होगी। केवल साधु वेश माता धारण किया है, इतने वास्ते कपड़ा और भोजन ये तो तैयार है ही, मकान तैयार है, और सच्चे हृदय से भगवान तरफ लग जाए, साधु हमें भी साधु हो जाए, साधु वेश धारण करने पर भी भीतर से साधु हो जाए तो और महिषुता आ जाती, और अनुभूता आ जाती, और विनती आ जाती है, लोगों पर अच्छा असर पड़ जाता है। बिना कहे, बिना सुने, बिना प्रचार किए प्रसार हो जाता है। भगवान की तरफ लगने वाले कृत हो, भाई हो, बहन हो, उनका तिरस्कार होता है, पहले होता है, आरंभ होता है, आरंभ में तिरस्कार भी होता है, अपमान भी होता है, फिर तो सच्चे हृदय से लग जाए अपमान और क्षण आ गए, आप से आप सम्मान हो जाता, अपमान दूर हो जाता, सब ठीक हो जाता, रास्ता साफ हो जाता, आप दूर हो जाती है। प्रत्यक्ष बात है ये, एक केवल भगवान की तरफ लग गए सच्चे हृदय से, भाई और चाहना नहीं हमारे, कोई भोगों की चाहना नहीं, संग्रह की चाहना नहीं, तो रुपये इकट्ठा कर रही है चाहना नहीं, संसार में हमारा बस हो, जस हो, हमारा यश हो जाए, वाह वाह हो जाए, कोई चाहना नहीं, कुछ चाहना नहीं, सब चीजें आप साथ आने लगी, लखपति, करोड़पति, अरबपति, उस आदमी के भी चीजों की कमी रहती है, आवश्यक चीज नहीं मिलती वक्त पर, बहुत जरूरत है वाले जरूरत चीज नहीं मिलती, जैसे दरिद्री आदमी के निर्वाह की चीज नहीं मिलती, ऐसे ही करोड़पति के आदमी के भी जरूरत चीज नहीं मिलती। और जो भगवान की तरफ सच्चे हृदय से लग जाए उनके लिए जरूरत से पहले चीज आ जाती है, जरूरत अगाड़ी होने वाली है, उनसे पहले चीज तैयार हो जाती है। ऐसी बातें हमने देख ली, केवल ये तमाशा नहीं है, देखी हुई बात है। कोई धनी आदमी के चीजें सब मन चाहे जिसे चीज मिल जाए नहीं मिलते, मोटना कही है और कही है कि जो कई चीजें उनके कमी रहती है रहती है रहती है, दरिद्र आदमी से कम नहीं है, वे दरिद्र आदमी में चीजें कम होती है, वो कमी का अनुभव करते हैं, उनसे ज्यादा कम रहती है उनके, क्या चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, मूत्र के वास्ते भी पूजा नहीं है, वो पूजा नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई गिरे क्या करे, ऐसी बात रहती है। और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए उनकी गलत रहती है, उसे कोई चीज गलत रहती नहीं। आश्चर्य की बात है, प्रत्यक्ष बात है। आप जितने भाई बहन बैठे हैं किस आश्रम में है कोई हज नहीं है, परवाह नहीं है। आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आपसे आप दुनिया मात्र खुल जाती है। अगर साधु बने हुए हैं केवल साधु, वेशधारण गंदे साधु का, इतने भी असली साधु होने की चेष्टा करो, देखो आप एकदम विलक्षणता हो जाएगी, विलक्षणता अलौकिकता हो जाए, एकदम सच्ची बात है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओगे। हम कुछ जानते नहीं, कुछ पढ़े लिखे नहीं, कुछ आता नहीं, ऐसे नहीं, सच्चे हृदय से भगवान लग जाओ, देखो तमाशा। लोगों पर अच्छा असर पड़ जाएगा। चीज वस्तु कोई ले लोगे, ले लोगे तो लोग हमारे पर बड़ी कृपा करी, ले ली चीज। जो कमाने के जाते हैं 8-10 हजार रुपया कमाया तो अपनी शाखा अपनी यात्रा सफल समझते हैं कि अभी कलकत्ता गया, बम्बई गया, उसमें 10 रुपये ले आया, हमारी यात्रा सफल हुई। वे रुपये खर्च करने में सफलता मानते हैं कि संतों की सेवा में इतने रुपये लगते हैं, बड़ा अच्छा हुआ हमारे रुपये सफल हो गए। जिन रुपयों से आप अपनी यात्रा सफल समझते हैं उन रुपयों को खर्च करके और उनमें संतों की सेवा कर दो तो रुपये सफल होते। जिन रुपयों से आप अपनी यात्रा सफल समझते कितना फर्क है, ये प्रत्यक्ष बात है। ये इस तरफ ध्यान नहीं देते लोग, लक्ष्य नहीं देते, इधर ध्यान नहीं देते। ध्यान दे तो प्रत्यक्ष बात है, ये सब ही प्रत्यक्ष एकदम। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, साधु है उसके मन में कई चीजें चाहना रहती है, ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, कई चीजें भीतर से चाहना निकाल दे, निकालने का विचार कर दे, भीतर चाहना आपने नहीं रखना है, अपने तो भगवान का भजन करना है सच्चे हृदय से, और चाहना नहीं रखना है। इतना मात्र करने से धीरे धीरे इतना विलक्षण होता है, इतना विलक्षण लोगों पर प्रभाव पड़ता है। केवल हृदय का विचार कर लो, किसी को कहने की जरूरत नहीं, लोगों में प्रसिद्धि करने की आवश्यकता नहीं। सत्य स्वाभाविक प्रत्यक्ष बात है एकदम। और हृदय में कितनी शांति मिलती है, कितना समाधान होता है, कितनी शांति होती है, लोगों को कितना शांति लाभ होगा। और बिना विचार अचुपचाप बैठे भजन करते हैं, बिना आप तो सुन दो लोगों को साथ देते, आप दर्शन करना चाहते, लोग सेवा करना चाहते, सेवा लेने समझे हमारे तीर सफल हो गई। केवल भगवान में लग जाओ। सज्जनों समय बीता जा रहा है, इस समय बीत जाएगा, पीछे कुछ नहीं होगा, मौत आ जाएगी, मरना पड़ेगा, अरे कुछ नहीं लिया आत्मा वे मखेल आत्मसुष्टि है, जो आत्मसुष्ट है जो वो सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लग जाओ, आपका जीवन सफल हो गया। सब समय आप भगवान के लगाओ, समय व्यर्थ पर बात मत करो। साधु बन गए अब भगत आपके क्या काम बाकी रहा, रोटी मुफ्त में मिलती है, कपड़ा मुफ्त में मिलता है, मकान मुफ्त में मिलते हैं, पुस्तकें मुफ्त में मिलती है, कुछ काम करना पड़ता नहीं। सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में अंदा था तो एक बहुत विलक्षणता हो जाए, उस साधु समाज की और विलक्षणता हो जाए। सच्चे हृदय से लग जाए पेट में, आप स्थानदारी है कोई हज नहीं, पर मित्र का भाव रखो कि भगवान में लग जाए, सभी भगवान के भजन में लग जाए, कोई चीज कमी नहीं है, ये संतोष रहता है मन में, और गुलामी नहीं रहती, नहीं तो गुलामी करनी पड़ती है महाराज स्त्रियों की पुरुषों की। हृदय में गुलामी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई गर्ज नहीं, धनी है बदास अच्छी बात है। भीतर में गुलामी रहती है, भीतर में ये धनी आदमी हमारा चेला बन जाए, हमारे शिष्य हो जाए, हमारी संप्रदाय में आ जाए, हमारी तरफ आ जाए, ये भीतर खाता उठ खाता उठ गया था। हमारे तरफ कोई नहीं आवे तो परंपरा नहीं, प्रत्यक्ष इतने लाभ करोड़ों रुपया होने पर ये ऐसे एक्सिस्टेंट नहीं होती, करोड़ों रुपया होने पर भी नहीं होती, लाखों रुपया होने पर नहीं होती, बिना लाभ बिना रुपया के बिना प्रदान कोई प्रदान परवाह नहीं है। सच्चे हृदय से भीतर से कोई चाहना ना हो, भीतर से दूर उतर मिट जाती है, आनंद होता है, मस्ती रहती है, तेज बुद्धि कमी रहती नहीं। उनके सहारे से दूसरों का सहारा, बहुतों का कल्याण होता, बहुतों का लाभ होता, बहुतों के हृदय में अच्छे भाव पैदा होते हैं। ऐसे अच्छे भाव धन के आदमी धन से नहीं होता, धनी आदमी के गज करेंगे कई आदमी राज का पद मिल जाए, अधिकार मिल जाए तो उनसे लोग आदर करते हैं, परंतु सामने सामने पीठ पे लपट कुछ नहीं, और सच्चे हृदय से भगवान में लगे हैं पीठ में कहते संत है महात्मा है, वो तो महात्मा है, महात्मा है। सच्ची बात है, स्त्री हो चाहे पुरुष, केवल भीतर से इन सब चीजें नाशवान चीजों का त्याग किया। अरे आप त्याग नहीं करोगे तो वे चीजें आपका त्याग कर ही देंगे, आपके साथ रहेगी नहीं, पक्की बात। जिनको आप पकड़ते हो आपके साथ नहीं रहेगी, आपकी गुलम गुलम ही रहेगी, चीज नहीं रहेगी, ऐसी चीजें यहीं पड़ी रहेगी, आप चले जाओगे, आपके साथ संयोग नहीं रहेगा, भीतर की गुलम गुलम ही आपके साथ रहेगी, नहीं तो चीजें रहो मत रहो चले जाओ चीजें हो, आप मस्त हो जाओगे। एक भगवान की तरफ लगने का महात्म बड़ा विचित्र है, सबसे विचित्र एक प्रत्यक्ष चीज है। इतने पर भी आप चेत नहीं करते, साधु हो गए अब आपको गर्ज क्या रही, अब जरूरत क्या है पैसों की, जरूरत क्या है चीजों की, आपसे आप चीजें आती है, आपसे आप आती चीजें, तो मन में चाहना रखो तो भी आती है, मन आदमी खुली नहीं आती, और चाहना बिल्कुल मिटा दो भीतर से, देखो आनंद है, एक विलक्षणता आती है, आनंद रहता मौज रहती है, मस्ती रहती है आदमी, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई हिसाब नहीं, उसे कोई लेखा करना नहीं, करोड़पति लखपति के लेखा करना पड़ता है, इतना लाभ गया, इतना खर्च हो गया, इतना खर्च हो गया, उन्हें खर्च हो गया पता नहीं, पता नहीं, पता ही नहीं, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष तो मान लो शायद लो ऐसी बात नहीं है, प्रत्यक्ष आप देख लो अपने जीवन को देख लो, ऐसी बात है। और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आपकी उन्नति हुई है नहीं हुई है इसकी परवाह नहीं, आपका विचार हो गया कि भजन करेंगे भाई, ये और तो भगवान नहीं है, भजन करेंगे भगवान में लगेंगे हम, तो इतना केवल विचार होते ही आपकी आफत मिट जाएगी, दुनिया की आफत मिट जाएगी, जरूरत मिट जाएगी, आप बैठे बैठे धनी हो जाओगे, कोड़ी एक पास में नहीं, एक कोड़ी अपने पास में नहीं, पैसा अपने पास में नहीं, रुपया नहीं है, नहीं होते हुए भी कई बात है, एकदम स्वरूप देखा हुआ बात है, अच्छी दुख मिट जाए, संताप मिट जाए, झंड मिट जाए, संताप मिट जाए और आनंद हो जाए, आप खुद स्वयं ही सुखी हो जाएंगे, एकदम बात एकदम सच्ची, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की पक्की बात है। टाइम लगाते हैं। एक बात बस सच्ची बात, आप करके देखो, केवल कहने सुनने से बात नहीं है, हृदय से भगवान भी चाहते, केवल भगवान की तरफ चलना है। इतना मात्र विचार करते ही शांति हो जाती, अशांति मिट जाती है, दुख मिट जाता है, संता मिट जाता है, जलन मिट जाती है, गर्ज मिट जाती है, भीतर चाहना मिट जाती है, हरदम शांति, हरदम प्रसन्न, हरदम आनंद रहता। ये प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष बात है। संसार की कितनी चीजें हो, एकदम पक्की बात है। हृदय में गुलामी नहीं चाहिए, मेरे भीतर से गुलामी मिट जाए, नहीं तो गुलामी मिटेगी नहीं, लाखों करोड़ों रुपए हो जाए, भीतर में लाला दिख रही है, चीजों का अभाव रहेगा। मैंने सोचा विचार किया है, बाहर की चीजों में देखी जाए तो घाटा उनके बहुत ज्यादा होता है, सब होता है, परंतु भीतर में गहरा विचार किया जाए तो कोई फर्क नहीं है। दरिद्री आदमी के भी घर में कमी रहती है, अमुक वस्तु नहीं, अमुक वस्तु नहीं, बारी बात कमी उनके पीछे, अमुक वस्तु नहीं है, वो वस्तु नहीं है, वो वस्तु नहीं है, नहीं ज्यादा नहीं मिलेगी उनके पास में। साधारण गरीब के आदमी के अभाव दो तीन चार चीजों का रहेगा, उसके 10-15 चीजों का अभाव रहेगा, क्या धनी हुआ बताओ। गरीबों के 2-4-5 चंदा अभाव रहेगा, उन्हें 10-15-20 चीजों का अभाव रहेगा। लोग यूं देखते ही धनवान है, अब विचार को सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो देखो तमाशाई, बहुत मौज रहती, बड़ा आनंद देता। एक रुपया चले जाए नहीं, पास में कुछ चीज है वो भी चली जाए तो एक आनंद होता, एक आनंद उत्सव होता, मन मन में आनंद आता कि बहुत अच्छा आपता है। नहीं तो रोते हैं कि इतनी चीज ये वो चला गया, इतना रुपया चला गया, इतना ये हो गया, लाखों रुपयों की चिंता होती है, लाखों की जिंदगी लखपति है, करोड़पति है, और लाखों रुपयों की चिंता होती है, और होती नहीं। निर्वाह की चीज भी कमी रहे फिर तो आनंद रहता है, उनमें भी आनंद रहता है। इतनी सच्ची बात है, इतनी भगवान की तरफ लग जाओ, केवल आपका मन परमात्मा की तरफ लग जाए, देखो एक तमाशा है, विलक्षण जीवन आप शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, ठीक दो कहीं राग है ना द्वेष है ना रस है ना शोक है, मिल जाए तो बहुत आनंद, नहीं मिल जाए तो बहुत आनंद। भूखा रहता है, रोटी नहीं मिली तो आनंद रहता है, उनकी पहले चिंता होती है अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज अभाव हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। लाखों करोड़ रुपया पास में होते हुए बड़ी चिंता रहती वाली, पास में कुछ नहीं है, ये प्रत्यक्ष बातें हैं। केवल परमात्मा की तरफ रुचि है परमात्मा की, और साधन भी नए नए ढंग ढंग रहे, नए ढंग रहे साधन, पुस्तकों को देखने में नहीं, पढ़ाई के समय समझ में नहीं आती, वे बातें उस समझ में आती है एक तरह से। ऐसी विलक्षणता सज्जनों जीवन में होती है, ये प्रत्यक्ष बात है। तुम्हें आपके जच्चे नहीं जच्चे बात अलग है, बंद है बात ऐसी, हृदय से कूला में निकल जाए, स्त्री मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, रुपया मिल जाए, ये इच्छा हो जाए, मौत कितनी मौज रहती है, कितना आनंद रहता है, कितनी शांति रहती है, इसका कोई परवाह नहीं है, और अपार शांति, अपार आनंद, अपार मस्ती, सुख, अपार सुख, सुते स्वाभाविक, केवल भगवान में लगना है, नहीं तो और कुछ करना नहीं है, केवल भगवान अच्छे लगे, बोले साधन की बात अच्छी लगती है, और कुछ नहीं। चीज अपने पास होती नहीं, स्वाती नहीं, जिन चीजों की गुलामी मन में रहती थी वह मन से गुलामी मिट जाती है। केवल भगवान ही जब इच्छा हो भगवान की, केवल बड़ा आनंद रहता है, बड़ी शांति देती है, बड़े आनंद रहता है। कृष्ण आश्रम में हो साधु आश्रम हो बड़ी शांति, और भीतर की गुलामी महती है रहती है। लखपति करोड़पति अरबपति गई, भीतर में गुलामी रहती है। कोड़ी एक पास बने गुलामी है ही नहीं, चिंता है ही नहीं, मस्ती होती है, आनंद होता है, लक्षण है। तो संतो ये एकदम सच्ची बात है, भगवान की ऐसी कृपा है लोग, अरे कितनी सुगम है। चीजें वस्तु इकट्ठी करने की बड़ी कठिन है, अरे कुछ को इकट्ठी करनी पड़े ही नहीं, और बड़ा आनंद है मन में, ऐसी स्वीकार कर दो कि राजी हो जाए, कितना उपकार होता है। लेकर के उपकार करते हो, देकर के उपकार करते हो, सब तरह उपकार होता है। आपके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी भेद होता है, फिर आपको जोर पड़ता ही नहीं, आपको खर्च करना ही पड़ता है नहीं, आपसे आप हित होता है। लाखों रुपया खर्च करने पर भी वो आनंद नहीं होता जो आनंद से होता है, केवल भगवान से वो लग जाए, केवल। बड़े बड़े पद मिल जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पद मिल जाते हैं, हृदय में शांति नहीं मिलती। आपको दिखता है कि इतने बड़े पद है, इतना बड़ा अधिकार है, इतना बड़ा योग्यता है, पर हृदय में शांति नहीं है। कुछ योग्यता नहीं, कुछ बड़े दिखे नहीं, कोई बात ही नहीं, हृदय में कोई दुख है ही नहीं। दुख संता बढ़ जाता है, जल बढ़ जाती है, दुख बढ़ जाते है। ये संतों मैंने सुना है, बड़े महंत थे, सतत थे, उनके हृदय में ये बात कैसे, दुनिया का हित कैसे हो, दुनिया का भला कैसे हो, दुनिया का उद्धार कैसे हो, यही मन में विचार। तो बड़े हो छोटे हो कोई हो चाहे, भगवान में सच्चे हृदय से लग जाए, धनी हो जाए तो आनंद होगा, वेरी बहुत आनंद होगा। जिस जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में आनंद होगा, मन में गुलामी मिट जाएगी, मन की दृष्टा मिट जाएगी, आनंद हो जाएगा, मस्ती हो जाएगी। मन तो वह भी आप आनंद ले सकते हो, मन में गुलामी नहीं है, मन में दृष्टा नहीं है, विषय नहीं है कि ध्यान करेगा ये ध्यान करेगा, हमें ध्यान की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। आप साहब लोग आगे आप साहब से जाती है, ऐसा आने वाले पास आती नहीं, एक स्वतंत्रता से स्वतंत्रता हो जाती है, केवल भगवान में लग जा रहा है बस। नारायण नारायण नारायण, क्या बतावा राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 26 अगस्त 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।